الذي كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. کذبت ثمود و جھٹلایا قوم ثمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے جبکہ اٹھ کھڑا ہوا ان میں سے بدبخت ترین آدمی. پس کہا ان کے لیے اللہ کے رسول نے چھوڑ دو اللہ کی اونٹنی کو اور اس کے پانی پینے. پس جھٹلایا انہوں نے اس اللہ کے رسول کو اور پھر اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے. فدمدمہ علیہم الٹ دیا ان پر ان کے پروردگار نے ان کے گناہوں کی وجہ سے. پس برابر کر دیا اس کو اور نہیں خوف کھاتا وہ اس کے انجام سے. چند چیزوں کی قسم اٹھا کر پروردگار نے ان چیزوں کو بطور شاہد کے بیان فرمایا اور پھر انسان کے لیے اس کے نفس کے تزکیے کا بیان فرمایا. انسان کامیاب ہو گیا اگر اس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا, اور ناکام ہوا اگر اس نے اس کو مٹی میں ملا دیا. یہ تزکیے کی بات اللہ تعالی نے ذکر فرمائی ہے, یعنی پاک کرنا. سب سے پہلے تو اپنے باطن کو پاک کرنا ضروری ہے کہ انسان کا باطن شرک کفر نفاق بدعقیدگی سے پاک ہو, اور پھر بد اخلاقیاں جو انسان کے دل میں ہوتی ہیں ان سے پاک ہو, اور پھر اعمال فاسدہ یا اعمال سیاح سے پاک ہو. سب سے پہلے انسان کے باطن کا, پھر ظاہر کا پاک ہونا. تزکیے میں تمام چیزیں آتی ہیں, جسم کا پاک ہونا, لباس کا, اور اس کے علاوہ مکان کا پاک ہونا, خوراک اور غذا کا پاک ہونا, پھر اپنے ماحول کو بھی پاک کرنا. یہ سب چیزیں تزکیے کے اندر آتی ہیں. مال کو پاک کرنا, تو تزکیہ جو ہے بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے. تو یہاں نفس کو سب سے پہلے اپنے نفس کو پاک کر لیا. ظاہر ہے کہ جس نفس کے اندر شرک یا کفر کی آلودگی پڑی ہوئی ہوگی وہ تو ناپاک ہوگا, نجس ہوگا, بد عقیدگی کی نجاستوں سے سب سے پہلے پاک کرنا ضروری ہے, پھر ظاہر کو بھی. اور تمام وہ باتیں جن کو دور کرنا ضروری ہے ان سے تزکیہ حاصل کرنا لازم ہوگا, اور جس نے اس کو ناپاک رکھا کوشش نہ کی کہ وہ نفس پاک ہو, اس کو مٹی میں ملا دیا وہ ناکام ہوا. یعنی اس نے ناکام ہوا. جو تزکیے کی بات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پچھلی صورتوں میں بھی تزکیے کا ذکر ہو چکا ہے, سورہ سب اس پرب میں کرا رہا, اور پھر دونوں قسم کے انسانوں کا حال اور ان کا انجام اللہ نے بیان فرمایا ہے. دائیں ہاتھ والے جن کو نرمایا مگر دائیں ہاتھ میں ملے گا, یہ خوش بخت لوگ, خوش قسمت لوگ, سعادت مند لوگ, اور جن کو بائیں ہاتھ میں نامائے آمال ملے گا یہ بدبختی والے ہوں گے, یہ لوگ سن والے ہوں گے. اور جنہوں نے اپنے حاصل نہ کیا ان کا کیا انجام ہوا. ان میں سے اللہ تعالی نے ایک مشہور قوم کا ذکر کیا ہے, اور پھر یہاں قرآن کے نزول کے زمانے میں جو لوگ تھے ان کو عبرت دلائی, وہ بھی اسی طریقے سے اس بات سے بھاگتے تھے. دوسرا جیسا کہ پہلے آیا تو میں گزر چکا ہے, پھر ان کو بھی یہ دعوت دی گئی تھی اللہ کا الہ انت زکا, تجھے پاک ہونے کی رغبت ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تجھے رہنمائی کروں تیرے پاک ہو جائے, یہ تزکیے کی تعلیم تھی. تو یہاں پر ایک خاص قوم کا ذکر کیا ہے, اس کے بدبخت ترین انسان کا بھی ذکر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے تزکیہ حاصل کیا, اپنے جانوں کو اور نفسوں کو پاک نہ کیا, آلودگی میں رہے, نجاستوں میں پڑے رہے اور سرکشی اختیار کی جیسا مکے والے لوگوں نے سرکشی اختیار کی تھی. اللہ نے ان کو عبرت دلانے کے لیے یہ واقعہ بیان فرمایا, اور پھر انجام سے بھی باخبر کر دیا گیا. کذبت ثمود, جھٹلایا قوم ثمود نے اپنی سرکشی اور شرارت کی وجہ سے اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا اور ان کی دعوت کی تکذیب کی. وہ جو دعوت دے رہے تھے کہ مالکم من الہ غیرو, لوگوں تمہاری اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, سب غلط ہے, سب کو بلو شرک ہے, چھوڑو اس کو, لا وحدہ لا شریک کوئی, مانو اسی کی عبادت کرو. تو جو صالح علیہ السلام کو جھٹلا دیا تو پھر انتقامی کاروائی پر آ گئے اور اذیتیں پہنچانے شروع کی. تو یہ قوم ثمود, یہ عرب کے شمال کی طرف آباد تھے, یہ تبوک اور وادی ہجر سے لے کر ادھر وادی قرآ تک جو مکے کے قریب تک آ جاتی ہے, وہاں تک آباد تھے. یہ نہایت ہی متمدن لوگ تھے اور صنعت اور حرفت میں بڑی مہارت رکھتے تھے, خصوصاً سنگ تراشی میں یہ حد کمال کو پہنچے ہوئے تھے. یہ قوم عاد کے بعد اس قوم عاد تو عرب کے جنوب کی طرف تھے, بڑے طاقتور کو, اور یہ جو تھے وادی تبوک کی جگہ وادی قرا تک آباد تھے. یہ عاد اور ثمود یہ ایک ہی خاندان کے لوگ تھے. قوم عاد کے ہلاک ہونے کے بعد 2500 سال گزرے جو ان کو غروج نصیب ہوا, یہ ثمود شخص کا نام تھا, اس شخص کے نام پر یہ قبیلے کا نام بھی پڑا اور یہ قوم کا نام بھی پڑا اور جگہ کا نام بھی تھا. تو یہ جیسا کہ مدین وہ ایک شخص کا نام تھا جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں تھا, ان کا بیٹا تھا, اسی کے نام پر قوم بھی بنی, شہر بھی بنا, قبیلہ بھی بنا. اسی طرح یہ ثمود کا بھی ہے, یہ بھی سامی نسل کے تھے. یہ ثمود ابن عامر علم ابن سام ابن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ان کا تعلق تھا. یہ وادی تبوک سے وادی القرا تک شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں لکھا ہے کہ 1700 شہر اور قصبات اور بستیاں جن کی تھی آباد تھی, 1700 اس میں بڑے بڑے شہر بھی تھے اور قصبات بھی تھے, بستیاں بھی تھی اور باغات تھے ان کے اور مکانات تھے ان کے, بڑے عالیشان مکان. اللہ نے حضرت فرمایا کہ پہاڑوں میں بھی تم تلاش کرتے ہو، اور زندہ مکان بناتے ہو، اور ہموار زمینوں کے اندر، ہموار جو زمینیں تھی میدان، اس کے اندر بڑی بڑی عالیشان پوڑیاں بناتے تھے اور پتھروں سے ان کو تراش کر اور نقش و نگار اس کے اندر بناتے تھے. آج بھی جو لوگ وادی ہجر سے گزرتے ہیں یا وادی تبوک اسٹیشن تھا، سیاح لوگ ہمیشہ جاتے رہتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں وہاں ان کے کھنڈرات، وہ آج بھی دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ پتھروں کے اندر انہوں نے تراش ہے، تو وہ سب چیزوں کو بھا کر لے جاتا ہے، گرا دیتا ہے. ایسے ہی اس قوم کے اندر سرکشی حد سے بڑھ گئی تھی، مغرور تھے، سرکش تھے، دولت بہت تھی اور عیاشی کے سامان بہت تھے ان کے پاس، اور زندگی کا تکلف بہت تھا، اور ہر طرح کی آسودگی ان کو حاصل تھی. تو انہوں نے اپنی سرکشی کی وجہ سے اللہ کے رسول کو جھٹلایا. پھر ہوا ایسا کہ ان میں سے ایک بدبخت ترین آدمی کھڑا ہوا، امباسا اٹھ کھڑا ہوا، اشقاہ، اس قوم سمود میں سے ایک بدبخت ترین آدمی. تفسیروں میں اس کا نام خدار ابن سالف لکھا جاتا. یہ ٹھنگ نکال کا سرخ رنگ کا سرمایہ دار آدمی تھا، بدماش تھا. حضور علیہ السلام نے بھی اس کے بارے میں فرمایا، یہ خدار ابن سالف جو تھا یہ بڑا عالم منی، بڑا مفسد تھا اور بڑے جتھے والا تھا. جتھا تھا اس کے پاس ہر وقت رہتا تھا اور محفوظ تھا، منی بڑی حفاظت والا، ہر وقت اس کے پاس آدمی رہتے تھے اس کے جتھے والے. اور اس کی مثال میں حضور نے فرمایا جیسا یہ مکے کا ابھی زمانہ ہے، اس کے پاس بھی جتھا ہر وقت رہتا تھا، جدھر جاتا تھا جتھا ساتھ ہے، ہر وقت اس کی نگرانی میں اور اس کی حمایت میں رہتے تھے وہ. ایسا ہی فرمایا، مثال دے کر کے سمجھایا. اور یہ جو تھے دوسری صورت کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا کہ نو آدمی تھے بڑے مفسد شہر میں، یہ قدار بن سالف اور اس کے ساتھی تھے. اس طرح یفسدون فی الارض ولا یصلحون، ہر وقت یہ فساد برپا کرتے تھے اور اصلاح کی کوئی بات کسی بات کی طرف تیار نہیں ہوتے تھے. یہ نو آدمیوں کا جتھا تھا، بڑے مفسد اور شیطان لوگ تھے، ہر وقت لڑائی جھگڑا، ظلم، زیادتی، مار کٹائی ہر وقت یہ جاری رکھتے تھے. اور اس کے علاوہ بدماشی، گنڈا گردی، یہ نو آدمی وہ کسی کے جتھے کے لوگ تھے، یہ جن کا ذکر اللہ نے فرمایا. یہ بدبخت ترین آدمی کہتے ہیں کہ اس کا تعلق ایک فاحشہ عورت کے ساتھ تھا جو بڑی دولت مند تھی، اور چونکہ صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی اس کے لیے پانی کی باری مقرر کی گئی تھی، جیسا کہ دوسری صورت کے اندر موجود ہے کہ جب وہ اونٹنی معجزے کے طور پر اللہ نے اس کو ظاہر کیا تو وہ جسم میں بڑی بڑی تھی، اور اس سے جانور بھی دہشت کھاتے تھے. ہوا تھا تو وہ جب پانی پیتی تھی دوسرے جانور وہاں نہیں جا سکتے، اس لیے ایک باری مقرر کی تھی، ایک دن وہ پانی پیے اور ایک دن دوسرے لوگ پانی پیے، ایک دن وہ پانی پیے اور جب کوئی آدمی اپنے جانور کو وہاں نہ لے جا، یہ طے شدہ باری تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسری سورت میں کہ ایک دن کی باری تمہارے لیے ہوگی، ایک دن کی ان کس کے لیے ہوگی. یہ طے شدہ بات تھی، یہ سب نے مانی تھی، ٹھیک ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے مسند احمد کی روایت میں، اے لوگوں، نشانی اور معجزات اپنی زبانوں سے مت طلب کرو، اس واسطے کہ دیکھو قوم سمود نے اپنی زبان سے نشانی طلب کی تھی، اللہ نے اس نشانی کو ظاہر کیا. فرمایا وہ اس درے میں گھومتی پھرتی تھی، باری پر پانی پیتی تھی، لیکن ان لوگوں نے پھر اس کو نقصان پہنچایا، ہلاک کر دیا، تو ہمیشہ کے لیے خدا کی لعنت میں اور عذاب میں مبتلا ہو گئے. وہ اونٹنی جتنی بڑی تھی اور کلام تھی جسم کے اعتبار سے، وہ پانی بھی اس طرح زیادہ پیتی تھی اور دودھ بھی بہت زیادہ دیتی تھی. یہ بھی ہے کہ دودھ جس کے جی چاہے اس سے لے لے، وہ جتنا جی چاہے لے لے، وہ دودھ بھی اتنا دیتی تھی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں عظیم، وہ روایت کرتے ہیں، وہ گیا تھا اور میں نے اس مقام کو دیکھا جہاں پر وہ اونٹنی بیٹھا کرتی تھی، تو میں نے اپنے ہاتھ سے اس کی پیمائش کی تو وہ 60 ہاتھ جگہ نکلی، یعنی 90 فٹ جگہ تھی جس میں وہ اونٹنی بیٹھتی تھی، اتنی بڑے کلان جسم کی تھی. اور یہ معجزے کے طور پر یہ اونٹنی ظاہر ہوئی تھی. یہ جو آگے لفظ ہے کہ ناقت اللہ، اللہ کی اونٹنی، اونٹنی تو سب اللہ کی ہیں، لیکن اس کو حیرت انگیز طریقے پر ایجاد کیا گیا تھا کیونکہ کافروں نے اپنی زبان سے کہا تھا، کیونکہ کافر حضرت صالح علیہ السلام کی بات کا جواب نہیں دے سکتے تھے، لہذا انہوں نے ایک کڑی فرمائش کی اپنے خیال سے، یہ سمجھ کر کہ ہم اگر ایسا مطالبہ کریں گے تو یہ اس کو پورا نہیں کر سکے گا، پھر اس کو رسوا کریں گے. تو اپنی زبانوں سے انہوں نے کہا کہ اگر ہاں ہمارے سامنے یہ چٹان ہے، بہت مجمع تھا، وہ ان کے جشن کا دن تھا، وہ وہاں گئے ہوئے تھے، میلہ تھا، عید تھی، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع تھے، تو ان لوگوں نے کہا کہ اگر آپ ایسا کر دکھائیں کہ اس پتھر میں سے اتنی بڑی اونٹنی نکال دیں اور پھر اس کی یہ رنگت و پریشانی سیاہ ہو اور پھر وہ اونٹنی حاملہ ہو، وہ بچہ جنے، تو حضرت صالح علیہ السلام جیسا کہ تفسیری روایات میں موجود ہے اپنے پیروکاروں کو ساتھ لے کر وہاں تشریف لے گئے اور پھر وہاں پہلے نماز ادا کی اور پھر انتہائی عاجزی سے دعا کی پروردگار کے سامنے، انتہائی الحاح اور زاری کے ساتھ دعا کی، تو دیکھتے دیکھتے ہی وہ چٹان پھٹی اور اس میں سے ایک اونٹنی نکلی اتنی بڑی جسامت والی اور جس کی پریشانی سیاہ تھی اور وہ حاملہ تھی بالکل، اور دیکھتے دیکھتے ہی تھوڑی دیر کے بعد اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا، بچہ بھی اس کا. یہ سب نشانی دیکھی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، یا دوسرے بعض مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اس واقعے کو دیکھ کر تقریباً 6000 آدمی کو اسلام لائے تھے، لیکن باقی لوگ اسی طریقے سے نافرمانی میں مبتلا رہے. یہ گنڈا پارٹی جو تھی یہ نہیں ایمان لائی، تقریباً 6000 آدمی اسلام قبول کر گئے تھے صالح علیہ السلام جب یہ نشانی دیکھی، تو سوچنی کے ایسے حالات تھے. تو پھر یہ وہ فاحشہ عورت تھی، اس نے کہا ہمارے جانوروں کو بڑی تکلیف ہے، تو میں صالح کی اونٹنی کو ختم کروں تو میں تمہارے ساتھ نکاح کر لوں گی. وہ بہت دولت مند عورت تھی، ٹی وی پائے کیا، تو اس نے، اس غنڈے آدمی نے یہ اسکیم بنائی، اپنے ساتھیوں کو لیا اور یہ کہا کہ کسی درے میں چھپ کر بیٹھیں گے، جب یہ اونٹنی گزرے گی تو اس کو ماریں گے، پاؤں کاٹ دیں گے، ہلاک کر دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، درے میں چھپے ہوئے تھے پتھروں کے پیچھے، جب اونٹنی وہاں سے گزری تو اٹھ کر کے اس نے تلوار چلائی، اس کو زخمی کر دیا، وہ بھاگی تو یہ اور تعاقب کیا، پاؤں کاٹ دیے، اور اس کے بعد سب نے مل ملا کر اونٹنی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اس کا گوشت تقسیم کر دیا، ادھر ادھر کر دیا۔ کہتے ہیں کہ وہ اونٹنی کا جو بچہ تھا وہ بہت چلایا، بڑبڑایا، اور بڑبڑانے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اسی ٹکان میں غائب ہو گیا جہاں سے وہ اونٹنی نکلی تھی، وہ نہیں رہا، وہ غائب ہو گیا، اللہ نے اس کو غائب کر دیا۔ اور پھر جب یہ بات ہوئی تو ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کیا کہ صالح کو بھی قتل کر دیا جائے، تو پھر یہ سکیم بھی انہوں نے بنائی، لیکن اس میں بھی اللہ نے ناکام کیا۔ اس کے بعد تین دن تک یہ لوگ زندہ رہے، پہلے دن ان کے چہرے زرد تھے، نشانی بھی بتلا دی گئی، دوسرے دن سرخ، تیسرے دن سیاہ، اور پھر خدا کا عذاب آیا ان کے اوپر کہ ان میں سے کسی ایک کو اللہ نے زندہ نہ رہنے دیا، جو کفر کرنے والے وہی لوگ بچے تھے جو ایمان لائے تھے۔ یہ بدبخت ترین انسان کھڑا ہوا ان میں سے، اور اللہ کے رسول نے کہا ناقت اللہ ہے، چھوڑ دو اللہ کی اونٹنی کو اور اس کے پانی پینے، اپنی باری سے پانی پیتی ہے، دودھ بھی دیتی ہے، تو مجھ سے تعرض نہ کرو، چیڑ چاڑ نہ کرو۔ لیکن فقط زبو ہو صالح علیہ السلام کو جٹلا دیا انہوں نے، فاقروہا، اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے، پھر ابدی سزا خدا نے ان پر ڈال دی۔ یہ اشقہ جو فرمایا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ پہلی امتوں کا یہ جو اشقہ شخص تھا، اس نے تو اللہ کی اونٹنی کو جو معجزے کے طور پر ظاہر ہوئی تھی اس کو معدوم کر لیا تھا، اس امت کا اشقہ آدمی تمہارے اس سر سے، تمہاری اس داڑھی کو خون سے رنگین کرے گا۔ حضور نے پیشن گوئی فرمائی تھی بامر الہی، تو ایسے ہی ہوا۔ اس امت کا بدبخت ترین آدمی وہ عبد الرحمن ابن ملجم خارجی تھا، جس نے نماز کے لیے صبح جاتے ہوئے سر مار کر تلوار کو زخمی کیا، داڑھی مبارک رنگین ہوئی، تین دن کے بعد پھر شہادت ہو گئی۔ اس کو بدبخت ترین آدمی کہا گیا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اونٹنی کو ہلاک کرنے والا اور یہ حضور کا جو فرمان ہے، وہ بدبخت ترین اس لیے تھا کہ اونٹنی وہ اللہ تعالی کی نشانی تھی، پیغمبر کی صداقت کے لیے اللہ نے اس کو معجزے کے طور پر ظاہر کیا، وہ امن کی علامت تھی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں، خلافت راشدہ میں آخری نمبر والے تھے، ان کے شہید ہونے سے خلافت راشدہ ختم ہو گئی تھی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ کو جب پتہ چلا کہ لوگوں نے حضرت علی کو شہید کر دیا تو فرمانے لگی کہ اب عرب چھوٹ ہو گئے، جو مرضی کریں، ان کو کوئی روکنے والا نہیں۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ روکنے والے تو تھے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والے تو ہر دور میں رہے ہیں، اس وقت بھی موجود تھے۔ تو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ اور دوسرے مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ امر بالمعروف کرنے والے، وعظ کرنے والے، تلقین کرنے والے، تبلیغ کرنے والے، یہ سب لوگ موجود، لیکن اس طریقے پر جو نبی کے نائب ہونے کی حیثیت سے تھا وہ ختم ہو گیا سلسلہ، وہ تو نبی کے نائب ہونے کی حیثیت سے ان کے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا خاص اثر تھا اور خاص حیثیت تھی، وہ ختم ہو گئی. یہ عام تو رہے گا قیامت تک، امر بالمعروف بھی رہے گا، نہی عن المنکر بھی رہے گا، وائز بھی رہیں گے، مبلغ بھی رہیں گے، معلم بھی رہیں گے، لیکن وہ بات نہیں رہے گی، وہ ختم ہو گئی. تو اس لیے اس شخص کو بدبخت ترین کہا گیا کہ وہ جو خلافت راشدہ تھی نا، اس کو ختم کرنے کا باعث بن گیا وہ شخص، اس لیے اس کو اشکا کہا گیا. فدمدما، دمدما کا معنی الٹ دینا، سزا اللہ نے الٹ دی ان لوگوں پر، بس الٹ دی ان پر، ان کے پروردگار نے ان کی گناہ کی وجہ سے اس سزا کو اور عذاب کو، اور دو قسم کی باتیں مسلط کر دی، نیچے زمین سے زلزلہ اور اوپر سے چیخ، خوفناک خوفناک آواز اور زلزلہ، جس سے ان تمام کو درم برم کر کے رکھ دیا اور کسی کو زندہ نہ رہنے دیا. یہ جو کافر تھے، یہ قوم سمود کے، فرمایا برابر کر دیا اس سزا کو، سب پر ڈال دیا، ایک متنفس کو بھی ان میں زندہ نہ رہنے دیا، نہ قوم عاد میں سے کسی کو، نہ قوم سمود میں سے، بستیاں تباہ کر دی، باغ ویران کر دیے. زلزلہ آتا ہے تو وہ درم برم کرتا ہے، محلات گرا دیے اور ان آدمیوں کو ہلاک کر دیا، کسی کو زندہ نہ رہنے دیا. یہ بڑے مغرور تھے، سرکش تھے، حد سے بڑے ہوئے تھے، اور تکذیب کی انہوں نے اللہ کے رسول کی، قیامت کے بھی منکر تھے، رسالت کے منکر تھے، توحید خداوندی کے منکر تھے، تو تکذیب کی انہوں نے، تو اللہ نے عذاب الٹ دیا. ولا یخاف عقباہا، اللہ تعالیٰ اس سزا کے انجام سے خوف نہیں کھاتا. اللہ تعالیٰ کا معاملہ دنیا کے حکمرانوں اور بادشاہوں کی طرح نہیں ہے. جب کسی کو سزا دیتے ہیں تو ڈر لگا رہتا ہے کہ ایجیٹیشن ہی نہ شروع ہو جائے، لوگ مخالف ہی نہ ہو جائیں، ہمارے نظام میں خلل نہیں، کیونکہ خدا تو قادر مطلق ہے اور مختار کل ہے، جس طرح چاہے جو تصرف کرے، اس کے آگے کون کھڑا ہو سکتا ہے اور اس کو کس کا خوف ہے. اس کو دنیا کے بادشاہوں، حکمرانوں، ڈکٹیٹروں، جباروں پر قیاس نہیں کرنا چاہیے، کوئی پرواہ نہیں، نہ کوئی اس کے خلاف اٹھ کر کھڑا ہو کر کے انتقام لے سکتا ہے، نہ اس کے ارادے کو کوئی بدل سکتا ہے یا مخالفت کر سکتا ہے. وہ تو مختار کل ہے اور قادر مطلق ہے پروردگار. یہ جو دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں یا حکام ہوتے ہیں، ڈکٹیٹر، بڑے بڑے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بغاوت ہو جائے گی، لوگ مخالف ہو جائیں گے، ہماری بادشاہی میں نقصان آ جائے گا، خلل پڑ جائے گا، وہاں اس قسم کی کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے تزکیہ نفس پر یہ مثال بیان کی ان لوگوں کی جنہوں نے تزکیہ نفس کی مخالفت کی، اور سرکشی اور طغیانی کی بنا پر تکذیب کی، اور اللہ نے پھر ان کو اس طریقے سے صفا ہستی سے ناپید کر دیا. مکے والوں کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے عبرت کا مقام ہے، اس پر غور کریں. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا وما خلق الذکر والانسا ان سعیکم لشتا فاما من آتا واتقا وصدق بالحسنا فسنیسره للیسرا واما من بخل واستغنا وكذب بالحسنا فسنیسره للعسرا وما يغني عنه ماله اذا تردى والليل اذا يغشى، قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جاتی ہے، اور قسم ہے دن کی جبکہ وہ روشن ہوتا ہے، اور قسم ہے اس کی جس نے پیدا کیا ہے نر اور مادہ، بے شک تمہاری کوشش البتہ طرح طرح سے ہے. بہرحال وہ شخص جس نے دیا اور وہ ڈرتا رہا، اور اس نے تصدیق کی، بڑی بات کی، پس ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے آسانی کو. اور بہرحال وہ شخص جس نے بخل کیا اور بے پرواہی برتی اور جھٹلایا اس نے بھلی بات کو, پس ہم آہستہ آہستہ اس کو دشواری تک پہنچائیں گے. اور نہیں کام دے گا اس کو اس کا مال جبکہ وہ ہلاکت کے گڑھے میں گرے گا. پچھلی سورت الشمس اور یہ سورت اللیل ہے, یہ اسی سورہ مبارکہ کا یہ تتمہ ہے. جیسا کہ پہلی سورت میں تزکیہ نفس اور تذلیل نفس اور ان دونوں قسم کے لوگوں کا انجام اللہ نے بیان فرمایا, اور پھر ایک مثال بھی ذکر فرمائی سرکش قوموں میں سے قوم کی مثال, اور ان کی ناکامی کا حال بھی ذکر فرمایا. تو اس صورت کے اندر بھی اسی طرح ہے, جیسا کہ جو لوگ اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں وہ فلاح پاتے ہیں, اور جو نفس کا تزکیہ نہیں کرتے وہ ناکام اور نامراد ہوتے ہیں. یہ اسی طرح یہاں بھی اللہ تعالی نے یہ چند مختلف چیزوں کا ذکر فرما کر انسانوں کی کوشش اور سعی کا ذکر کیا ہے کہ وہ بھی مختلف ہے. تو یہاں پر واللیل اذا یغشا, قسم ہے رات کی جس وقت کہ وہ چھا جاتی ہے. رات جب چھا جاتی ہے تمام چیزوں کو ڈھانپ لیتی ہے اپنے اندر, اور ایک الگ قسم کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے. اور اکثر و بیشتر جاندار چیزیں اس میں آرام پکڑتی ہیں, اور ان کی قوتیں جو دن کے وقت تحلیل ہوتی رہتی ہیں وہ بحال ہوتی ہیں. سکون نصیب ہوتا ہے, آرام حاصل کرتے ہیں جاندار چیزیں, بالخصوص انسان جو تمام مخلوق میں بلند قسم ہے اللہ کی مخلوق میں. جعل اللیل سکنا, جیسا کہ اللہ نے فرمایا رات کو ہم نے تسکین کا ذریعہ بنایا, آرام کا ذریعہ. لیکن جس طرح یہ تسکین کا ذریعہ ہے اسی طرح اس کے اندر شرور بھی ہوتے ہیں, شر اور فساد والے لوگ بھی اس رات کے اندر اپنے کام کرتے رہتے ہیں. اور رات وہ مختلف نوعیت کی چیزوں کو اپنے اندر سمیٹتی ہے. واللیل وما وسق, قسم ہے رات کی ان چیزوں کی جو رات کے اندر سمٹتی ہیں, سب چور ڈاکو بھی, بدکار بدماش بھی, لاہو لاب والے بھی, تمام اس رات سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنے اپنے مقاصد کو پورا کرتے رہتے ہیں. تو رات کے اندر جس قسم کے خیالات پیدا ہوتے ہیں یا کھٹ کے آتے ہیں ظاہر ہوتے ہیں, دن میں اس کے برخلاف ہوتا ہے. والنہاری اذا تجلی, قسم ہے دن کی جس وقت کے روشن ہو جائے تمام چیزوں کو بیدار کر دیتا ہے دن, اور روشنی اور اثر نو تازہ دم ہو کر اپنے اپنے کام میں مشغول ہو جاتے ہیں تمام چیزیں, پرندے بھی, کیڑے مکوڑے بھی, جاندار بھی, اور سب سے بڑھ کر انسان اپنے اپنے اعمال کو وہ انجام دیتے رہتے ہیں. تو رات کی تاریکی اس کو اسی طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ انسان کی جو روح ہے اور جان ہے، اگر اس کے اندر بری باتیں اس کی سطح پر تہ نشین ہو جائے تو وہ رات کی طرح تاریک ہو جاتی ہے. اگر روح کے اندر برے اعمال یا برے عزائم و ارادے آ کر جمع ہو جائیں تو وہ رات کی تاریکی کی طرح بن جاتی ہے، روح بھی تاریک ہو جاتی ہے. اور اگر اچھے اعمال انسان انجام دیں تو روح بالکل روشن ہو جاتی ہے جیسا دن روشن ہوتا ہے. رات کی تاریکی اور دن کی روشنی یہ برابر نہیں ہے، ایک اندھیرا ہے اور ایک روشنی ہے، اور دونوں کے اندر جو جس قسم کے خیالات پیدا ہوتے ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں. تاریکی کے اندر جو کام ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، روشنی کے اندر جو کام ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں. یہ مختلف نوعیت رکھتے ہیں. اور بالکل اسی طرح وہ ما خلق الذکر والانثی، اور اس کی قسم ہے جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا. مذکر اور مانس کو پیدا کیا جس نے، یہ مذکر اور مانس بھی آپس میں اختلاف رکھتے ہیں. یہ اختلاف والی بات رات اور دن کی طرح آتی ہے، یعنی رات الگ ہے دن الگ ہے، اس کے احکام الگ ہیں، اس کے واردات الگ ہیں، اس کی نوعیت الگ ہے، اس کا ماحول الگ ہے. اسی طریقے سے مذکر اور مانس ان دونوں کا اختلاف ہے آپس کے اندر، اور الگ الگ نوعیت کے کام ان سے وابستہ ہیں. نر کا اور کام ہے، مادہ کا اور کام ہے، یہ آپس میں اختلاف رکھتے ہیں. تو اللہ تعالی نے اسی اختلاف والی بات کو سامنے رکھ کر انسانوں کے اعمال کا اختلاف سمجھایا ہے، جیسا رات اور دن مختلف ہیں اور جیسا کہ نر اور مادہ آپس میں مختلف ہیں اور یہ آپس میں متضاد ہیں ایک دوسرے. تو اسی طرح ان سعیکم لشتا، بے شک تمہاری کوشش بھی البتہ مختلف ہے. انسانوں کے مسائی اور کوششیں بھی یکساں نہیں ہیں، وہ بھی الگ الگ ہیں. جیسا رات الگ ہے دن الگ ہے، جیسا کہ نر الگ ہے مادہ الگ ہے، مذکر الگ ہے مؤنث الگ ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بات بیان کی ہے کہ اللہ نے دو ہی باتیں ذکر کی ہیں کہ نر اور مادہ اللہ نے پیدا کیا، لیکن اللہ کی مخلوق میں بعض تو وہ تیسری مخلوق بھی ہوتی ہے جس کو خنسا کہا جاتا ہے، اس کے اندر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر جس صنف کے احکام غالب ہوں اسی صنف کا حکم اس پر لگایا جاتا ہے. ہجڑے کے اندر اگر عورتوں کے نوعیت غالب ہو تو اس پر عورتوں کا حکم لگ جائے گا، اور اگر اس کے اندر مردوں کے اوصاف کا غلبہ ہو اس پر مردوں کا حکم لگے گا. کیونکہ اس اختلاف کی نوعیت سے کئی مسائل میں اختلاف پڑتا ہے. ایک تو وراثت کے مسئلے میں اختلاف پڑے گا کہ اس کو وراثت کس نوعیت کی ملنی چاہیے، مرد کا ایسا اس کو ملے گا یا عورت کا ایسا ملے گا، یہ یہاں مسئلہ پیدا ہوتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ غسل کے وقت بھی یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اس کو غسل کون دے گا؟ اگر موت واقعہ ہو جائے اس کو مرد غسل دیں گے یا عورتیں غسل دیں گی؟ یہ مسئلہ. تو جس پر جس کے احکام غالب ہوں وہ اسی کی صرف میں شمار ہوگا، لیکن ایک خنسا مشکل ہوتا ہے، اس کے اندر بہت یعنی پریشانی لائق ہوتی کہ کیا کیا جائے، اس کا حکم کیا شمار کیا جائے گا.